Sura 17. Al-Isra. Noćno putovanje. Objavljena u Meki. 111. ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Subhana allazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. İnnehu huvas-semi'ul basir. Hvaljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama časnog u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. On uistinu sve čuje i sve vidi. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا. A Musa'u smo knjigu dali i uputstvom je sinovima Israilovim učinili. Mjesto mene, gospodara drugog ne uzimajte. Zurrijata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana abdan shakura. O potomci onih koje smo sa Nuhom nosili. On je doista bio rob zahvalni. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. I mi smo u knjizi objavili sinovima Israilovim: vi ćete doista dva puta nered na zemlji učiniti i preko mjere oholi postati. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilalad. I kad dođe vrijeme prve od dvije prijetnje, poslaćemo protiv vas robove naše, silno moćne. Oni će uzduži poprijeko zemlju vašu pregaziti i prijetnja će se ispuniti. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Zatim ćemo vam dati pobjedu protiv njih i pomoći ćemo vas i mecima i sinovima i učinit ćemo vas brojnijim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa iza jaa wa'du al-akhirati liyasu وليدخلوا المسجد المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Sve što činite, činite sebi, dobro i zlo. A kad dođe vrijeme druge prijetnje, poslaćemo ih da na licima vašim tugu i jad ostave i da u hram kao i prvi put ponovo provale i da sve što osvoje do temelja poruše. Asa rabbukum an jarhamakum wa in uttum udna. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. I gospodar vaš će vam se opet smilovati. Ako vi ponovo započnete, započećemo i mi. A džehennem smo za nevjernike tamnicom učinili. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. A da smo za one koji u onaj svijet ne vjeruju bolnu patnju pripremili. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Čovjek i proklinje i blagosilja, čovjek je doista nagao. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. I mi smo noć i dan kao dva znamenja učinili. Znamenje za noć smo uklonili, a znamenje za dan smo vidnim učinili, kako biste mogli tražiti od gospodara svoga blagodati i da biste broj godina znali i da biste vrijeme računali. I sve smo potanko objasnili. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. I svakom čovjeku ćemo ono što uradi ovrat privezati, a na sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Onaj koji ide pravim putem, od toga će samo on korist imati, a onaj ko luta, na svoju štetu luta, i ni jedan griješnik neće tuđe grijehe nositi. A mi ni jedan narod nismo kaznili, dok poslanika nismo poslali. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Kad hoćemo jedan grad uništiti, onima koji su u njemu na raskoš navikli, prepustimo da se razvratu odaju i da tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. I koliko smo samo naroda poslije Nuha uništili. A dovoljno je to što gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova svojih. Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Onome ko želi ovaj svijet, mi mu brzo dajemo što hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije džehennem pripremiti, u kome će se osramoćen i odbačen peći. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. A onaj ko želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernik je, trud će mu hvale vrijedan biti. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Svima njima, i jednima i drugima, dajemo darove gospodara tvoga, a darovi gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni. Unzur kejfe faddalna ba'dahum ala ba'd, walal ahiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Gledaj kako jednima dajemo prednost nad drugima, a na onome svijetu razlika u stepenima i prednostima bit će doista veća. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhlula. Ne stavljaj uz Allaha nekog drugog Boga, da ne bi osudu zaslužio i bez podrške ostao. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما مَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje ko tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: Gospodaru moj, smiluj im se. Oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihina fa innahu kana lil awabina gafura. Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim. Ako budete poslušni, pa Allah će doista oprostiti onima koji se kaju. Wa ati zal kurba haqqahu wal miskina wabna sabili wa la tubadzir tabzira. Daj bližnjem svome pravo njegovo i siromahu i putniku namjerniku, ali ne rasipaj mnogo. Innal mubadzirina kanu ihwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je gospodaru svome nezahvalan. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Ako moraš od njih glavu okrenuti, jer i sam od gospodara svoga milost tražiš i njoj se nadaš, onda im barem koju lijepu riječ reci. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Ne drži ruku svoju stisnutu, ani posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Gospodar tvoj pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove svoje. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. ne ubijajte djecu svoju od straha od neimaštine, i njih i vas mi hranimo, jer je ubijati njih doista veliki grijeh. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. I ne ubijajte nikoga koga je Allah zabranio ubiti, osim kad pravda zahtijeva. A ako je neko, ni kriv ni dužan, ubijen, onda njegovom nasljedniku dajemo vlast, ali neka ni on ne prekoračuje granicu u ubijanju, da njemu je data vlast. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. أَوْدِ مَيْتْكَ سِرُوْجَتَا. Što dalje, osim ako ga želite unaprijediti, sve dok ne postane punoljetno, ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu zaista odgovarati. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru. To je bolje i posljedice su ljepše. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ne povodi se za onim što ne znaš, i sluh, i vid, i razum, za sve to će se zaista odgovarati. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti, ni brda u visinu dostići. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. Sve je to ružno, gospodaru tvome mrsko. Zalika mimma auha ilajka rabbuka minal hikma. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. To je mudrost koju ti gospodar tvoj objavljuje. I ne dodaje Allahu drugog Boga da ne bi u džahennem bio bačen, prekoren. I od milosti njegove udaljen. Afa asfakum rabbukum bil banina wat اتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Zar je vaš gospodar vas sinovima obdario, a sebi kao kćeri meleke uzeo? Vi zaista izgovarate krupne riječi. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo da bi oni pouku izvukli, ali ih on sve više utuđuje. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Reci, da pored njega postoje drugi bogovi, kao što oni govore, oni bi onda potražili put do Allaha svevišnjeg. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluvan kabira. Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onoga što oni govore. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman gafura. Njega veličaju sedmera nebesa i zemlja, i oni na njima, i ne postoji ništa što ga ne veliča, hvaleći ga. Ali vi ne razumijete veličanje njihovo. On je doista blag i mnogo prašta. Wa iza qara القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Kad čitaš Kur'an, između tebe i onih koji u onaj svijet ne vjeruju, mi zastor nevidljivi stavimo. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. A na srca njihova pokrivače, da ga ne biše razumjeli, i gluhim ih učinimo. I kad ti spomeneš gospodara svoga u Kur'anu, njega jedinog, oni se preplašeni daju u bijeg. Nahnu a'lamu bima jastami'una bihi iz jastami'una ilajka wa iz hum najwa. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Mi dobro znamo šta oni žele čuti, kada te dolaze prisluškivati, i o čemu se sašaptavaju kad nevjernici govore. Vi slijedite samo opčinjena čovjeka. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i ne mogu naći pravi put. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Oni govore, zar kada se u kosti i prašinu pretvorimo, zar ćemo kao nova bića doista biti oživljeni? قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. Reci, hoćete i da ste kamenje ili gvožđe. أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. Ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite da ne može biti oživljeno. Ako će nas u život vratiti, upitat će oni, a ti reci, onaj koji vas je i prvi put stvorio, a oni će prema tebi odmahnuti glavama svojim i upitati, kada to? Ti reci, možda ubrzo. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Biće to onog dana kad vas on pozove i odazvaćete se hvaleći ga i pomislit ćete da ste ostali samo malo vremena. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا. Reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi, jer bi šeitan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šeitan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj. Rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum au in yasha yu'adhibkum. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Gospodar vaš dobro vas poznaje. Ako hoće, on će vam se smilovati ili će vas, ako hoće, na muke staviti. A mi tebi nismo dali vlast nad njima. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Gospodar tvoj dobro zna one na nebesima i one na zemlji. Mi smo jedne vjerovjesnike nad drugima odlikovali, a Davudu smo zebur dali. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Reci, molite se onima koje pored njega smatrate bogovima, ali vas oni neće moći nevolje osloboditi, niti je izmijeniti. Ulaika allazina yad'una yabtahuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabah. Inna 'adhaba rabbika kana mahzura. Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više gospodaru svome približiti i nadaju se milosti njegovoj i plaše se kazne njegove, a kazne gospodara tvoga svako se treba čuvati. Wa in min قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. I ne postoji ni jedno naselje koje mi prije sudnjeg dana nećemo uništiti ili ga teškoj muci izložiti. To je u knjizi zapisano. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. A da ne šaljemo čuda, zadržava nas samo to što drevni narodi nisu u njih povjerovali. Semudu smo kao vidljivo čudo kamilu dali, ali oni u nju nisu povjerovali, a čuda šaljemo samo da zastrašimo. Wa il kulna laka inna rabbaka ahata bin nas. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. I rekli smo ti, svi ljudi su u Allahovoj vlasti, a san koji smo ti dali da usniješ i drvo ukleto, u Kur'anu spomenuto, iskušenje su za ljude, mi ih zastrašujemo, ali njima to samo povećava i onako veliko bezvjerstvo. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. I kada rekosmo melekima, poklonite se Ademu, oni se svi osim Iblisa pokloniše, zar da se poklonim onome koga si ti od dilovače stvorio, reče. Kale, a ra'ajtaka hada alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Reci mi, reče onda, evo ovoga koga si iznad mene uzdigao. Ako me ostaviš do smaka svijeta, sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti. Kala zhab fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaam mawfura. Odlazi, reče on, onima koji se za tobom budu poveli, i tebi kazna džehennemska. Biće vam puna kazna. Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal awladi wa'idhum. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. I zabodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju i budi im ortak u imecima i u djeci i daj im obećanja, a šeitan ih samo obmanjuje. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Ali ti doista nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, a gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik. رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Gospodar baš vas radi pokreće lađe po moru da biste tražili njegove blagodati, jer je on prema vama milostiv. Wa iza massakumu d-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Kad vas na moru nevolja zadesi, tada nema onih kojima se inače klanjate, postoji sam on. A kad vas on na kopno spasi, vi okrećete glave, čovjek je uvijek nezahvalan. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. Zar ste sigurni da vas on neće u zemlju utjerati ili da protiv vas neće pješčanu oluju poslati, pa da onda sebi zaštitnika nećete naći? أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. Ili, zar ste sigurni da vas on po drugi put neće na more izvesti i buru na vas poslati i potopiti vas zbog toga što ste bili nezahvalni? Tada ne biste nikoga našli ko bi nas zbog vas na odgovornost pozvao. Kul kunu hijaratan au hadida. Reci, hoćete i da ste kamenje ili gvožđe. Au halkan mimma yakburu fi sudurikum. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. Ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite da ne može biti oživljeno. Ako će nas u život vratiti, upitaće oni, a ti reci, onaj koji vas je i prvi put stvorio, a oni će prema tebi odmahnuti glavama svojim i upitati, kada to? Ti reci, možda ubrzo. Jaume jad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Biće to onog dana kad vas on pozove i odazvaćete se hvaleći ga. I pomislit ćete da ste ostali samo malo vremena. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi, jer bi šeitan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šeitan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Gospodar vaš dobro vas poznaje. Ako hoće, on će vam se smilovati ili će vas, ako hoće, na muke staviti. A mi tebi nismo dali vlast nad njima. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dha nabiyyin عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Gospodar tvoj dobro zna one na nebesima i one na zemlji,

أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. Ili, zar ste sigurni da vas on po drugi put neće na more izvesti i buru na vas poslati i potopiti vas zbog toga što ste bili nezahvalni? Tada ne biste nikoga našli ko bi nas zbog vas na odgovornost pozvao. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Mi smo sinove Ademove doista odlikovali. Dali smo im da kopnom i morem putuju i opskrbili ih ukusnim jelima i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili. Jauma nad'u kulla unasim bi imamihim فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. A na dan, kada pozovemo sve ljude s vođom njihovim, oni kojima se knjiga njihova da u desnu ruku njihovu, čitaće knjige svoje i neće im biti nikoliko trun jedan učinjena nepravda. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Onaj ko je na ovom svijetu bio slijep, bit će slijep i na onom i daleko od svakoga dobra. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti mi objavljujemo, da bi protiv nas nešto drugo iznio, i tada bi te oni smatrali prijateljem. وَلَوْلَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. A da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio. Idhan la azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira. I tad bismo ti doista dali da iskusiš dvostruku muku u životu i dvostruku patnju poslije smrti. Tada ne bi nikoga našao ko bi ti protiv nas pomogao. وَإِنْ كَادُوا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. A oni su te toliko na zemlji uznemiravali da bi te iz nje istjerali, ali tada ni oni u njoj ne bi dugo poslije tebe ostali. Sunnata man kad arsalna qablaka min rusulina, wala tajidu li sunnatina tahvila. Jer tako je bilo sa svima onima koji su poslanike protjerali, koje smo prije tebe poslali, i niti nećeš naići na odstupanje od zakona našeg. Aqimi s-salata liduluki šemsi ila wasaki l-lajli wa Qur'ana l-fajr. Inna Qur'ana al-fajri kana mashhuda. Obavljaj propise molitve kad sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine, i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. I probdi dio noći u molitvi, to je samo tvoja dužnost. Gospodar tvoj će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. I reci, gospodaru moj, učini da umrem, a da si ti zadovoljan mnome, i učini da iz mrtvih ustanem, a da si ti zadovoljan mnome, i daruj mi od sebe snagu koja će mi pomoći. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. I reci, došla je istina, a nestalo je laži, laž zaista nestaje. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Kad čovjeku kakvu blagodat darujemo, on se okreće i oholo udaljava, a kad ga zadesi zlo, onda očajava. Kul kullun ja'malu ala šakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Reci, svako postupa po svom nahođenju, a samo gospodar vaš zna ko je na pravome putu. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Pitaju te o duši, reci, šta je duša, samo gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. A da hoćemo, mi bismo učinili da iščezne ono što smo ti objavili, i ti poslije ne bi nikoga našao ko bi ti protiv nas pomogao. Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alajka kabira. Ali gospodar tvoj je tebi milostiv i njegova dobrota prema tebi zaista je velika. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Reci, kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, takav kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo ljudima svakojake primjere, ali većina ljudi nikako neće da vjeruje. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. I govore, nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje živu vodu ne izvedeš. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njeg svukuda rijeke provedeš. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Ili dok na nas nebo u parčadima ne oboriš, kao što tvrdiš, ili dok Allaha i meleke kao jamce ne dovedeš. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Ili dok ne budeš imao kuću od zlata, ili dok se na nebo ne uspneš, a nećemo vjerovati ni da si se uspeo, sve dok nam ne doneseš knjigu da je čitamo. Reci, hvaljen neka je gospodar moj, zar ja nisam samo čovjek, poslanik? وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. A ljude je, kad im je dolazila objava, odvraćalo od vjerovanja samo to što su govorili. Zar je Allah kao poslanika čovjeka poslao? قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Reci, kad bi na zemlji meleki smireno hodali, mi bismo im s neba meleka za poslanika poslali. Kul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Reci, Allah je dovoljan svjedok meni i vama, jer on zna i vidi robove svoje. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Kome Allah ukaže na pravi put, na pravome putuje, a onome koga u zabludi ostavi, tome, mimo njega, nećeš naći zaštitnika. Mi ćemo ih na sudnjem danu sakupiti, licem zemlje okrenute, slijepe, nijeme i gluhe. Boravište njihovo bit će džehennem. Kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo i moganj. Zalika jazauhum bi annahum kafaru bi ajatina wa qalu a iza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. To će im biti kazna zato što u dokaze naše nisu vjerovali i što su govorili: zar kada postanemo kosti i prah, zar ćemo kao nova stvorenja doista biti oživljeni? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Zar oni ne znaju da je Allah stvoritelj nebesa i zemlje, kadar stvoriti slične njima, i da im je već odredio čas oživljenja u koji nema sumnje, a nevjernici samo poriču? قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Reci, da vi posjedujete riznice milosti gospodara moga, i tada biste škrtarili iz straha da ne potrošite. Čovjek je uistinu tvrdica. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. Mi smo Musau 9 očevidnih znamenja dali, pa upitaj sinove Israilove, kad je precima njihovim došao i kada mu je Faraon rekao: ja mislim, o Musa, da si ti doista opčinjen. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Da je odgovorio: ti znaš da ovo nije dao niko drugi nego gospodar nebesa i zemlje kao očigledna znamenja. Ja mislim da ćeš ti, o Faraone, sigurno nastradati. فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا. I Faraon odluči da ih iz zemlje istjera, pa mi potopismo i njega i one koji su bili s njim, sve. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. I poslije toga reko smo sinovima Israilovim: naselite se u zemlji, pa kad smak svijeta dođe, dovešćemo vas izmiješane. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Mi Kur'an pun mudrosti objavljujemo i na istinit način se on objavljuje, a tebe smo poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. I kao Kur'an, sve dio po dio ga objavljujemo, da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Reci, vjerovali u njega ili ne vjerovali, oni kojima je još prije objavljivanja njegova dato znanje, padaju licem na tle kad im se on čita. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. I govore: hvaljen neka je gospodar naš, obećanje gospodara našeg se ispunilo. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. I padaju licem na tle plačući, i on im uvećava strahopoštovanje. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Reci, zovite Allah ili zovite milostivi, a kako god ga budete zvali, njegova su imena najljepša. Ne izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvu obavljaš, a i ne prigušuj ga. Traži sredinu između toga. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. I reci, hvaljen neka je Allah, koji sebi nije uzeo djeteta, i koji u vlasti nema ortaka, i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći, i hvaleći ga, veličaj.